Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, па аб'ектыўных прычынах на некаторы час мы вымушаны перапыніць чытанне рамана Івана Мележа «Подых навальніцы». Прыносім свае прабачэнні. Пакуль жа вашу увазе апавяданне Івана Чыгрынава «На пыльнай дарозе». Чытае заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Машына імчыць праз стэп па шырокай пыльнай дарозе. На заднім сядзенні, адкінувшыся на спіну, Антон Ягорович Шастернёў. На пярэднім, попліч з брытагаловым шафёрам, другі Шастернёў, сын Антона Ягоровича, Васіль. Ён, як і бацька, вышэй сярэдняга росту, на выгляд мае гадоў 25-27, у яго дробныя, вельмі рухомыя рысы твару, з высокім крыху сціснутым на скронях ілбом, гладкая, амаль жаночая шыя і тонкія белыя рукі. Бацька і сын маўчаць. Шафёр трымае на чорнай шышкаватай баранцы рукі, вялікія, спакойныя, і не спускае з дарогі лянівых вачэй. Антон Ягорович глядзіць на сына і ўвесь час бачыць адны адтапыраныя вушы з мяккімі, як падушачкі, мочкамі, на якіх бы на марозе выступіў белы пух, да яшчэ патыліцу. Сын Антон Ягорович не чакаў да сябе і таму разгубіўся, калі той пазваніў учора. «Гэта Шастернёў?» – спытаў на другім канцы дроту незнаёмы голас. «Шастернёў». «Добрый дзень, бацька». Трубка памаўчала трохі, і Антон Ягорович зноў пачуў. «Это я, Васіль. Я праездам у вас. Заўтра буду ў Крапоткіне». «Тады я вазьму машыну і па цябе прыеду», сказаў Антон Ягорович. У трубцы ляснула, сыну голас прапаў недзе, але Антон Ягорович не адняў ад вуха трубкі і яшчэ доўга слухаў, як на лініі перагаворваліся тэлефаністкі. І вось цяпер Антон Ягорович едзе ў машыне на мяккім сядзенні, і амаль жахам думае, што гэтак ужо вырас Васіль, хоць ён у яго і трэці. Старэйшыя даўно зажылі сваімі сем'ямі, мусіць, і гэты таксама. Так, у Антона Ягоровича трое дарослых сыноў ад першай жонкі – Мікола, Петька і гэты. Антон Ягорович глядзіць на яго, пакутліва думае, паступова пачынае разумець, што амаль усё пасляваеннае жыццё баяўся гэтай сустрэчы, хоць і добра ведаў, што некалі яна адбудзецца. Сын абавязкова прыедзе. І не Мікола, і не Петька, а менавіта малодшы – Васіль. Машына калываецца па выбоінах, чуваць, як пад колам хрустая дарожная галька. У даўгаватая люстэрка, што над ветравым шклом, відаць шэрыя сынавыя вочы, якія то патухаюць пад доўгімі вейкамі, то ўспыхваюць трывожным бляскам. Апошні раз Антон Ягорович бачыў малодшага сына, але ж ад апошняга разу Васіль чамусьці добры не запомніўся. Затое не забывалася тая цёмная ноч у сярэдзіне лета, калі вярталіся з бежанцаў. Непадалёку ад Клінцоў немцы самкнулі клешчы, і в акружэнні разам з вайсковымі часцямі апынуліся бежанскія абозы. Давялося павярнуць назад. Наўкола палыхалі пажары, а ў лесе скрозь усю ноч было цёмна, і толькі пад ранне патроху пазначылася пад нагамі дарога. На вазах была раса, немазаныя калёсы гучна рыпелі, пэўна, здалёку магло здавацца, што гэта недзе ляцяць над зямлёй жураўлі. Нарэшце вазы цяжка выпаўзлі з лесу, і стомленыя коні спыніліся на скрыжаванні дарог перад вялікай вёскай, якая патанала ледзь не па самыя стрэхі ў густым нерухомым тумані. Одна дорога вела на Вишеньки. Антон Егорович взял за бровь своего коня и повернул на ту дорогу. Развитался он с семьей, коли уже на всходе почервонело. До Вишенек оставалось версты две. «Побуди хлопцев», — сказал Антон Егорович жонце, якая мовчки, зажмурившися, тупала за возом. Сговорилися загадзе, у вёску Антон Егорович не будзе заходзіць. Жонка страпянулася, на момант сцялася і раптам забедавала, заплакала ў голас, закалаціўшыся ўсім целам. «Сціхні, не трэба так», – папрасіў Антон Егорович. І яна паслухалася, быццам праглынула свой плач. Антон Егорович падышоў да воза, дастаў вінтоўку, якой ён абзавёўся па дарозі, якая лежала пад скарбам, і пачаў сам будзіць сыноў. Большыя два падхапіліся адразу. Бацька нязграбна абняў іх, амаль сонных, нахіліўся над меншым. Той ляжаў на возе, загорнуты ў кажух, і, здавалася, не дыхаў. «Васіль, Васілёк», – паклікаў бацька. Сын не паварушыўся. Тады Антон Егорович адгарнуў барадою аўчыну і пацалаваў сына ў твар. «Няхай спіць», – сказаў ён. Але маці параіла: «Лепш пабудзі, а то прачнецца, будзе слёз». Ды і Антон Егорович падумаў і зноў ціха гукнуў: «Вася, Васілёк». Але сын не прачнуўся. «Не, няхай спіць». «Ды ўжо няхай», — уздыхнула маці. «Ды вы ж тут, хлопцы, памагайце матцы», — сказаў Антон Егорович сынам. «Вас жа вунь колькі, ажно трое, а яна адна будзе». Антон Егорович прытуліў жонку: «Ну, едзьце, а я тут пагляджу». І доўга яшчэ стаяў на дарозе, чакаў, пакуль схаваецца за паваротам воз. Пасля закінуў на плячо вінтоўку, падвесіў на рамень падсумак з патронамі, але не паспеў ступіць і 10 крокаў, як пачуў за спіною дзіцячы крык: «Тата! Тата!» Нешта шмякнулася аб зямлю ў прыдарожных кустах, залапатала крыламі разбуджаная птушка. Антон Егорович азірнуўся. Па ранішняй шэрані, спатыкаючыся, бег яго меншы сын, якога перад гэтым нельга было дабудзіцца. Белагаловы, босы, у расхрыстанай кашульцы даганяў бацьку, нарэшце падбег, задыханы, спыніўся і з вачамі, поўнымі слёз, выцягнуў перад сабой сціснуты кулачок. «Што ты, сынок?» Хлопчык раскамячыў кулачок, і тады на яго вузенькай далоні Антон Егорович заўважыў блішчасты вінтовачны патрон з белай кулей, на самай дзюбачцы якой былі два цёмныя паяскі. «Вазьмі», – сказаў хлопчык. «Это я утаіў. Дастаў з тваёй кайстры і утаіў». І ён пацёр, як ад камароў, адна аб адну ногі, вінавата апусціў галаву. «На, вазьмі», – жаласна паўтарыў сын. «Вазьмі свой патрон. Мама кажа, што ты на вайну ідзеш». Антон Егорович сціснуў малога за худыя плечы, падняў угору і з заміраннем сэрца патрымаў колькі часу на руках. Патрон той пасля ён доўга насіў асобна ў кішэню, усё бярог, адкладваючы на апошні выпадак. Але апошняга выпадку не здарылася. А ў тое ліпеньскае ранне Антон Егорович пайшоў на ўсход. Лінію фронту яму ўдалося перайсці недзе паміж Рославлем і Бранскам. Уласна кажучы, ніякай лініі фронту там яшчэ не было, проста немцы не паспелі авалодаць трактам, што вёў на Тулу. Уздоўж яго бранскія і арлоўскія калгаснікі накапалі траншэяў, акопаў, і наша камандаванне сцягвала туды войскі. Але на рубяжы пакуль стаялі асобныя батальёны, якія займалі пазіцыі паблізу вёсак. У размяшчэнні аднаго такога батальёна і выйшаў Антон Егорович. Яго затрымалі артылерысты на беразе рэчкі. На дошчыцы, што была прыбіта на каўротах, было напісана: «Збор адступаючых груп адзіночных байцоў і камандзіраў в лесу у абаранітельнага рубежа». І Памкам узвода, украінец, спытаў: «А вы хто? Баец, камандзір?» «Дезерцір», падказаў няўрымслівы канваір, малады чырвонаармеец, які прывёў Антона Ягоровича ў вёску. «На дезерціра гэты выпадак не падобны», усумніўся Памка ўзвода. «Хутчэй ён дыверсант, але раз так, то вядзі да штаба, хай начальства разбіраецца». Стомлены камандзір батальёна трохі паслухаў атарапелага Антона Ягоровича і, не ўзяўшы нават у рукі ягоных дакументаў, параіў: «Тут непадалёку апалчэнцы полк свой фарміруюць. Вам, мусіць, туды і трэба». У наступленне немцы перайшлі ў пачатку жніўня. 17 дзён кідалі яны свае часці ў атакі. Над перадавой амаль круглыя суткі віселі самалёты з жоўтымі крыжамі. Антон Ягоровіч быў у апалчэнні. Здаецца, на пяты дзень цяжка параніла камандзіра роты, і Антона Ягоровіча прызначылі на яго месца. Зноў у Вішанькі Антон Ягоровіч трапіў у 44-м годзе, калі ехаў са шпіталя ў сваю часць. Фронт тады стаяў кіламетраў за 100 на захад ад вёскі, на беларускай проні. Ужо 4-ты год ішла вайна. Там, дзе некалі была пяцісценная хата шасцярнёвых, зрубленая ў лапу, на сямёра акон з двумя высокімі ганкамі, Антон Ягоровіч убачыў папялішча і дзве груды пакрышанай цэглы ад печы і грубкі ляжанкі. У залі валяліся зялёныя камякі расплаўленага аконнага шкла, трычалі, як дзіды, абвугленыя штандары. Вакол папялішча ўжо буяў палын, з-пад бярвенняў недагаркаў нясмела падымалася глухая крапіва, нават парос палявы хвошч. На былым падворку ўсё яшчэ ўзвышалася знаёмая лістоўніца, але яе не абмінуў пажар. Ніжняе голле павысыхала, зялёная пакуль была адна макаўка, ды тая пачала ўжо вянуць. Мусіць, хапіла сокаў, каб зазелянець апошні раз. Усе ў вёсцы жылі ў землянках. Землянкі былі зроблены на скорую руку, і вёска стала падобна на вялікія могілкі. Антон Ягоровіч пастаяў на сваім хацішчы, агледзеўся. За гародам, на якім цвіла бульба, дыміла вогнішча, і Антон Ягоровіч рушыў туды. Ля вогнішча быў адзін Васілёк. Бацьку ён пазнаў адразу, але Антону Ягоровічу чамусьці здалося, што сын быццам бы не надта рады сустрэчы. Усмешка, якая паявілася на ягоным замурзаваным твары, была кволая, як у хворага. Хлопчык нават не кінуўся бацьку на шыю. Ён толькі падняўся на ногі і, схіліўшы на бок галаву, часта-часта заплюскаў павекамі. «А мамка не ведала, што ты прыедзеш», – нарэшце сказаў ён. Бацька пагладзіў сына па галаве. «Дзе ж яна?» «Пайшла». Сын апусціўся на каленкі і пачаў мешаць трэсачкай у кансервовай бляшанцы. «Пайшла з хлопцамі у халявічы. Можа, прынясуць адтуль бульбы. Халявічані не пагарэлі? Ну, так прададуць. А ўчора мы па тваім атэстаце атрымалі за гэты месяц 500 рублёў. Мама казала, што якраз на пуд бульбы хопіць. Цяпер усё дорага». Гаварыў ён зусім як дарослы, з нейкаю лянівою разважлівасцю, быццам з неахвотаю. І гэта ўразіла Антона Ягоровіча, нават збянтэжыла. Хлопчык пераламаў хварасціну, заціснуў ёй бляшанку і выняў з агню. Вада перастала кіпець, астоілася, і тады на дне бляшанкі Антон Ягоровіч убачыў зусім зялёныя жытнія зярняткі. Яны адно трохі распарыліся. Жыта ў полі толькі-толькі пачало налівацца. «Ого, да ты, хлопец, неблагі кухар!» Але сын, мабыць, не зразумеў бацькавага жарту, паглядзеў сваімі шэрымі запалёнымі вачамі і спытаў з нейкай глыбока схаванай унутранай трывогай, падобнай на шкадаванне: «А ты хочаш есці?» Бацька на момант сумеўся, сціснуў зубы і адчуў, як пад скурай на шоках па два бакі захадзілі тугія жаўлакі. «Кінь ты сваё варыва», сказаў Антон Ягоровіч сыну. «Хадзем у землянку, у мяне тут у чамадані ёсць не такая яда». Сын паверыў, спачатку выліў на зямлю мутную ваду, пасля размахнуўся і кінуў у агонь бляшанку. «Але ж нашы не скора прыйдуць», занепакоіўся ён. Хоць што я кажу, там іх можа ўжо хто пакарміў. Я таксама хацеў пайсці, але мамка не пусціла, сказала, не дайду. І раптам спытаў: «А ты што, тата, майор?» «Ага, майор. Я і генерала бачыў». Ён строс рукою вуголле, якое прыліпала да кароткіх штанін, падраных на каленках, і пайшоў да землянкі. Ногі ў яго былі распухлыя, ішоў ён па сцежцы так, быццам было яму мулка, быццам баяўся наступіць на што. Нарэшце машына прыязджае паўз вялікі сад, што расцягнуўся на цэлую вярсту па левы бок дарогі, і міма нейкага збудавання, падобнага на акведук, выносіцца на шырокую плаціну, паднятую над ракой. Васіль паварочвае галаву і доўга глядзіць на правы бераг, парослы чаротам. Антон Ягорович таксама нейкі час пазірае на раку, пасля пачынае неспакойна варушыцца і гаварыць. «На хутары Ілаваюскім тётка твая жыве, Прося, пераехала з Вішанек». «А дзе гэта?» «Ты не вельмі далёка. Можа, заедзем?» «Не». Бацька яшчэ хвіліну-другую спадзяецца, што сын перадумае, але той ужо глядзіць толькі на спакойную шырокую раку, у якой вада чамусьці здаецца зялёнай. І бацька зноў бачыць у даўгаваты люстэрку, што прымацавана над ветравым шклом, сына ў твар, нахмураны, з чорнымі сунутымі брывамі, якія ледзь не сыходзяцца на пераноссі. Дэмабілізавалі Антона Ягоровича неспадзявана. Раптам выклікалі ў аблваенкамат, ўжо другі год, як пасля вайны ён быў у раённым ваенкамаце на Каўказе, і сказалі: «Нарэшце, таварыш Шасцярнёў, вы паедзеце дамоў, вас дэмабілізуюць, а то заседзіліся, а сям'я там, нябось, даўно чакае вас». На развітальнай вечарынцы знаёмыя афіцэры пілі спірт і жартавалі, а самому Антону Ягоровичу было сумна. Можа, толькі цяпер ён па-сапраўднаму і адчуў, як нечакана абарвалася яго па-новаму прывычнае жыццё. Так, прывычнае, бо за паўтара мірныя гады ён ужо прывык і да сваёй немалой пасады, і да гарадской кватэры. Праз ваенкамат немала прайшло дэмабілізаваных афіцэраў, і Антон Ягорович бачыў, як па-рознаму яны ставіліся да перамен. Адны з неахвотаю расставаліся з усім вайсковым, і гэтым ён па-свойму спачуваў. Другія, наадварот, былі рады, што нарэшце становяцца цывільнымі, але гэтых ён амаль не разумеў. Пра сябе ён чамусьці не думаў. Яму здавалася, што ўсе гэтыя пертурбацыі яго не закрануць. Таму вельмі разгубіўся, калі пачуў пра сваю дэмабілізацыю ў аблваенкамаце. За сталом цяпер сядзеў маўклівы. Яму нават дзіўна было, што ўсё гэтае насілле адбываецца пад такі вясёлы шум. Здавалася, што ў гэтым шуме шмат няшчырасці, і шмат хто са знаёмых усміхаецца з яго. У той вечар Антон Ягорович многа піў і многа думаў. І вынікам гэтага было тое, што нарэшце ён пераканаў сябе ў самым істотным для яго. Калі б не надумаліся звальняць яго ў запас, то дамоў у Вішанькі ехаць яму не абавязкова было б, бо нішто яго не цягнула туды. А сям'ю на благі канец можна перавесці заўсёды, хоць вялікай патрэбы і не адчуваецца. Антон Ягорович гатовы быў лічыць, што для яго настаў час, калі дазволена пагуляць на волі. Былыя саслужыўцы адвезлі Антона Ягоровича на вілісе на станцыю, пасадзілі ў вагон, нехта прыхапіў з сабою бутэльку, і пакуль стаяў поезд, выпілі яшчэ па шклянцы. Пасля павыходзілі з вагона і доўга курылі на пероне. Нарэшце поезд ляснуў буферамі. Антон Ягорович на хаду ўскочыў на падножку. У купе было амаль пуста, толькі на адной верхняй паліцы спала жанчына. Антон Єгорович поваліўся на ніжнюю полку, стомлена до хрусту в костях, випростався і заснув. Прочнувся ён уже недзе поблизу Ростова. У купе сядзела, мусіць, тая самая жанчына, што спала ўначы. Антон Єгорович сходив помыться, подсел до окна. Голова після выпивки болела, на душе було прикро. Тепер, як ніколи, Антон Єгорович відчував себе одиноко, зусім не зауважаючи, що своїми чорними думками сам наганяв гэтую одиноту. Жанчина була годов на 10 молодейшая за Антона Єгоровича. Вигляд у її був здорожений і тому не піддавався визначенню докладно узрост, хоч і без того було ясно, що до 30 її ще трохи не ставало. Незабаві вони розговорилися і вже до Ростова їхали як добрі знайомі. Антон Єгорович раптом на час забив і про свою одиноту, і про свою кривду. Йому зробилося навіть хороше. Звали його з подорожницю Валентина Захаровна, і хутко Антон Єгорович уже клікав її просто Валей. І вона відкрито гляділа на його своїми великими очами, сміялася своїм м'яким оксамітовим сміхом і все погладжувала лівою рукою своє оголене праве плечо, біле і гладке. У Ростові Валентині Захаровні треба було виходити, і Антон Єгорович помог собрати речі. «А що, коли і мені походити по Ростову?» Быцем спохопившись в останній момент, сказав Антон Єгорович. Валентина Захаровна ускинула на його свої блакитні очі і сказала зусім весело: «Ви ж, мусіть, самі собі командир. Значить, запрошайте, Валечка». «А чому б і не?» Ніби від здивлення потиснула вона плечами. «Покажу вам Ростов. До речі, у мене і кватера своя». І саме головне, Валентина Захаровна не розпитувала, жанатий он чи холостий, адкуль, куди їде, що збирається робити. Одним словом, Антон Єгорович раптом знайшов собі утеху і затримався у дорозі аж на цілий тиждень. У Вишеньки он приїхав трохи супокоєний, але спокою хапіла ненадовго. Походив кольки дзён по начальству і знов почав думати, що вакол шмат нещирості і що кожен готовий посміятися з його. Як же знов у старшині сільсовета? Особливо моцною стало гэтае недоречне відчування у ягоній душі після зустрічі з Чарчуліним, давнім своїм знайомим, який до війни часто бував у Вишеньках, уповноваженим по різних компаніях. «Ти не надто слухайся їх», – казав Чарчулін. «Ходи, спрачайся, домагайся свого. Подлежачий камінь вода не запливе». «Ай-яй-яй-яй-яй!» – Чарчулін цокав язиком, ледь не в розпачі кивав головой. «Я тобі, дорогий мой Шестернёв, видам один секрет. Будем лічить, що ти тут покуль чоловік новий. Дармо, що тутейший. Тепер у районі все по-новому пойшло». І почав наступати Антону Єгоровичу на мозоль. Партизани захопили в районі всю владу. Покуль ми на Берлін ходили, і вони тут поселилися. І тепер їх нічим не викручуєш. Як прийшла регулярна армія, так і залишилися тут. Похопали портфелі. Ну, а тепер старі кадри вертаються. Да кому хочеться місце своє віддавати? Ось так, дорогий Антон Єгорович. Ситуація, скажу тобі. Сходив би ти ще до першого. Перший секретар райкома, однорукий, видать, хворий чоловік, прийняв Антона Єгоровича ветливо, уважливо послухав, сумно усміхнувся. «Дарма гэта ви, товариш Шестернёв. Нам тепер потрібні люди вояк». І он пократив рукою свою кадикаватую шию. «Але я не розумію, чому всі демобілізовані офіцери повинні шукати собі місце в городі. Ви ж самі, певно, поспіли вже бачити, що все ще розбурено все, одні попелищі навкол. Тут же фронтова полоса була. Так треба ж не як життя по-чоловечі починати. Людей з землянок виводять. Здається ж, і ваша сім'я ще в землянці живе. Ну, а на конт більшої посади, то врешті у нас, я не маю, всі виборні. Попрацуйте, товариш Шестернёв, у вёсці. Комуністи поглядять на вас, може, виберуть і на моє місце», – він знову усміхнувся. «А ви, кажете, партизани, фронтовики, ді не одні ви, Але што гэта за размежаванне? Калі хочаце ведаць дакладна, то і я не фронтавік і не партызан. Хажу без рукі яшчэ з грамадзянскай. З райкома Антон Ягоравіч выйшаў як бы прысаромлены, але спаслаўся на тое, што яшчэ не адпачыў. Пасля пачаў знаходзіць іншыя адгаворкі. Напісаў у Растоў. Валянціна Захарна адказала тыдні праз тры. Але на канверце адрас быў не растоўскі. Кароткае пісьмо прыйшло з краснадарскага краю. «Мне пераслалі ваша пісьмо знаёмыя», – пісала Валянціна Захарна. «Па мяне прыязджаў у Растоў мой брат, і я цяпер жыву разам з ім. Дарэчы, я расказала яму пра вас. Калі вы ўсё ж не ўладкаваліся там, то прыязджайце да нас. Брат кажа, што работа тут знойдзецца. На першы час ён можа ўзяць памочнікам да сябе. Яго памочнік якраз на павышэнне пайшоў. Забралі ў другі раён». Пісьмо гэта неспадзявана і вырашыла ўсё. Антон Ягоравіч раптам сабраўся і паехаў. А жонцы і меншаму сыну, самы большы к таму часу ўжо служыў у арміі, а сярэдні Петька вучыўся ў тэхнікуме ў Магілёве, сказаў, што паедзе, пашукае добрага месца, і калі яму спадабаецца там, прыедзе, забярэ іх. Вось цяпер малодшы сын, якога Антон Ягоравіч некалі шмат гадоў таму ашукаў і, мусіць, дзеля кар'еры баязліва пакінуў у нястачы, сядзіць перад ім. Кар'еры Антону Ягоравічу не ўдалося зрабіць, ён замёрз на адным месцы. І вось цяпер тут сын. Антон Ягоравіч разумее, што ім як хутчэй трэба пагаварыць. Тады, можа, не будзе ўжо гэтай пакутлівай і зацятай маўклівасці, якая прымушае сціскацца сэрца. Але як падступіцца да яго? З чаго пачаць? Пра што гаварыць? Антон Ягоравіч не ведае. А машына тым часам, узнімаючы пыл, няспынна імчыць праз стэп. Шаноўныя слухачы, вы паслухалі апавяданне Івана Чыгрынава «На пыльнай дарозе». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.